सब प्रकार के दोषों से रहित निरामय निष्काम निश्चल तथा वैर और मैत्री से शून्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करने वाला पुरुष शोक दुख भय द्वेष लोभ मोह तथा भ्रम आदि से और इंद्रियों के विषयों से भी मुक्त हो जाता है। जैसे दीपक जलते रहने से तेल को सोख लेता है, उसी प्रकार ध्यान करने से कर्म का भी क्षय हो जाता है। हे मानद, भगवान शंकर आदि जी ने ध्यान दो प्रकार का बतलाया है, निर्गुण और सरगुण। उनमें से प्रथम अर्थात निर्गुण ध्यान का वर्णन सुनो। जो लोग योग शास्त्रोक्त यम नियम आदि साधनों के द्वारा परमात्म साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहे हैं, वे ही सदा ध्यान प्रायण होकर केवल ज्ञान दृष्टि से परमपिता परमात्मा जी का दर्शन करते हैं। परमात्मा जी हाथ और पैर से रहित हैं, तो भी वह सब कुछ ग्रहण करता और सर्वत्र जाता है। मुख के बिना ही भोजन करता और नाक के बिना ही सूंघता है। उसके कान नहीं हैं, तथापि वह सब कुछ सुनता है। वह सबका साक्षी और इस जगत का स्वामी है। रूपहीन होकर भी रूप से संबंध हो पांचों इंद्रियों के वशीभूत हुआ सा प्रतीत होता है। वह समस्त लोकों का प्राण है। संपूर्ण चराचर जगत के प्राणी उसकी पूजा करते हैं। बिना जीव के ही वह सब कुछ वेद शास्त्रों के अनुकूल बोलता है। उसके त्वचा नहीं है, तथापि वह शीत उष्ण आदि सब प्रकार के स्पर्श का अनुभव करता है। सत्ता और आनंद उसके स्वरूप है। वह जितेंद्रिय एक रूप आश्रय विहीन निर्गुण ममता रहित व्यापक सगुण निर्मल ओजस्वी सबको वश में करने वाला सब कुछ देने वाला और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। वह सर्वत्र व्यापक एवं सर्वमयी है। इस प्रकार जो अनन्य बुद्धि से उस सर्वमयी ब्रह्म का ध्यान करता है, वह निराकार एवं अमृत तुल्य परम पद को प्राप्त होता है। हे महामते, अब मैं द्वितीय अर्थात सगुण ध्यान का वर्णन करता हूँ, इसे सुनो। इस ध्यान का विषय भगवान जी का मूर्त किवा साकार रूप है। वह निरामयी रोग व्याधि से रहित है। उसका दूसरा कोई आलंब आधार नहीं है, अर्थात वह स्वयं ही सब का आधार है। हे राजन, जिनकी वासना से यह सारा ब्रह्मांड वासित है, जिनके संकल्प में इस जगत का वास है, वे भगवान श्री हरि जी इस विश्व को वासित करने के कारण ही वासुदेव कहलाते हैं। उनका श्री विग्रह है, वर्षा ऋतु के सजल मेघ के समान श्याम है। उनकी प्रभा भगवान सूर्य जी के तेज को भी लज्जित करती है। उनके दाहिने भाग के एक हाथ में बहुमूल्य मणियों से चित्रित शंख शोभा पा रहा है और दूसरे में बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाली कौमुद की गदा विराजमान है। उन जगदीश्वर जी के बाएं हाथ में पदम और चक्र सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार उनके चार भुजाएं हैं। वे संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। श्रृंग नामक धनुष धारण करने के कारण उन्हें श्रृंगी भी कहते हैं। वे माता लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। उनकी झांकी बड़ी सुंदर है। शंख के समान मनोहर ग्रीवा सुंदर गोलाकार मुखमंडल तथा पद्म पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें अर्थात सभी आकर्षक हैं। कुंद जैसे चमकते हुए दांतों से भगवान ऋषिकेश जी की बड़ी शोभा हो रही है। हे राजन, श्री हरि जी निद्रा के ऊपर शासन करने वाले हैं। उनका नीचे का होठ मूंगे की तरह लाल है। नाभि से कमल प्रकट होने के कारण उन्हें पद्म नाभ कहते हैं। वे अत्यंत तेजस्वी किरीट के कारण बड़ी शोभा पा रहे हैं। श्री वत्स के चिन्ह ने उनकी छवि को और भी बढ़ा दिया है। श्री केशव जी का वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि से अलंकृत है। वे जनार्दन सूर्य जी के समान तेजस्वी कुंडलों द्वारा अत्यंत दधिप्यमान हो रहे हैं। कैयूर हार कड़े कटी सूत्र करधनी तथा अंगूठियों से उनके श्री अंग विभूषित हैं, जिससे उनकी शोभा बहुत बढ़ गई है। भगवान तपाए हुए सुवर्ण के रंग का पीतांबर पहने हुए हैं और गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। वे भक्तों की पाप राशि को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार श्री हरि जी के सगुण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें दो तरह का ध्यान बतलाया है। इसका अभ्यास करके मनुष्य मन वाणी तथा शरीर द्वारा होने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह जिस जिस फल को प्राप्त करना चाहता है वह सब उसे निश्चित रूप से मिल जाता है। देवता भी उसका आदर करते हैं तथा अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। सारे बोलो भगवान श्री हरि जी की जय। पाताल खंड अध्याय 140। भगवान भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा। अम्बरीश जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु जी के सहगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया, अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधुओं पर कृपा करने वाले हे महर्षि, मुझे यह समझाइए कि किस मनुष्य को कब कहां कैसी और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश जी के ये वचन सुनकर देव ऋषि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, हे राजन सुनो, भगवान जी की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है, मानसी वाची की काई की लोकी की वेदी की तथा अध्यात्मिकी की। ध्यान धारणा बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु जी को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रात भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण जप तथा आरण्यक आदि के पाठ द्वारा जो भगवान जी की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है उसका नाम वाचिकी भक्ति है। व्रत उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना शरीर से साध्य होने के कारण काय की भक्ति कही गई है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद्य अर्घ्य आदि उपचार नित्य वाद्य गीत जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान जी की सेवा की जाती है उसे लोकी की भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद और साम वेद के जप संहिताओं के अध्ययन आदि तथा भविष्य की आहुति यज्ञ याज्ञ आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वेदी की भक्ति है।